أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. سورة هود مكي سورة دي نزول کے دو پنزوستن دے او دلتا ترتیب کی اولسم دے دا سورة یونس نرست و نازل لے دا سورة یوسف نمخ کے دے ربط دا دے مخ کے سرا یو خدا چې مخکې کله عقلی دلایل ذکر کړو په اثبات د توحید باندې نو دې صورت کې نقلی دلایل ذکر کړي نو گویا کې بیان دی د نقلی دلایلو پس د عقلی دلایلو نه دارنګه مخکې صورت کې دلایل عقلی ذکر شو نو دې صورت کې نتیجه ذکر کړي چې الله تعبدو الا الله دا نتیجه را کړه دارنګه مخکې صورت کې دا خبر ذکر وا چې مشرکین بندگی کوي د غیر الله او عقیده د الله چې دا زموږ شفاعت دي په دې صورت کې توحید فی العبادت ذکر کوي کنه په اول د صورت کې او امر داغه په اخر کې کوي بیا دارنګه نبی علیہ الصلات والسلام باندې چې کله مخکې صورت کې لازم کړه چې اتباع ما یوحى الیک کنه وتتبع ما یوحى الیک ما یوحى الیک تا دا چې سوه حقيقي دا غي تابعداري وکې په دې صورت کې خلاصه دا غي ذکر کوي چې دا ما یو ها خلاصه صدا نه جوړې صدې دا غدا دې کنه چې الله تعبدو الا الله دا رنګه مخکې صورت کې ردو په شرک په تصرف شرک په دعا په دې صورت کې مراد په شرک په علم او شرک په عبادت باندې کنه دا رنګه مخکې صورت کې سورې یونس کې دا ذکر کړو چې علم د غیب صرف د الله دی یو شپې ته کې نو دې صورت کې نفي د علم غیب ذکر کړي د نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام لوط علیه السلام نو صراحتا بیا صورت کې درې داوی دي یو داوا اثبات د توحید پرد د شرک فی العبادت وزله رد د شرک فی العبادت کوي او رد د شرک فی العلم وزله کوي او رد د شرک فی التصرف لزله کوي او ادله نقلیه ذکر کوي د انبیاءو نو او اسماء الحسنا هم ذکر کوي شل چې تکرار تلر کې ویم دا چې تشجیع د دعوت او تبلیغ باندې آیات دولس کې او پنځه امور ذکر کوي د یو سل دولس نه تر یو سل پنځه لس وای او دریم تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه آیات ولس کې پس دغه قصونه دا قصې چې ذکر کوي چې کې عذاب د مکذبین له او ذکر کوي اسباب د عذاب په یو سل شپاړه سید کې خلاصه دا چې په دې صورت کې درې بابونه دي لومبه باب د ترسلی رشاته پورې په دې کې د ابتدا نه ترغیب د قران کریم ته لومبه آیات کې بیا مقصد د قران ذکر کوي د کتابو چې غ توحید د پرد د شرک ال عبادت دا دې آیات کې بیا ترغیب ذکر کوي توحید ته په درې آیات کې بیا تخویف ذکر کوي په سلورم آیات کې بیا زجر دیو اثبات د توحید هم دی پرد د شرک فی العلم او رد د شرک فی التصرف سره په پنځم او شپږم او اووم آیات کې بیا زجر دی هغه چاته چې هغوی انکار کوو د بعث نه اووم آیات کې دارنګه زجر دی په اقوالو منکرو او په هغه احوالو شنیعه او ناکاره باندې له اووم آیات نه واله لسم آیاته پورې بیا بشارت دی په یولسم آیات کې بیا تشجیع د په دعوت په دولسم آیات کې چې دا دویمه دعوه مو مخکې تیر شو بیا زجر دی په انکار د قران کریم او جواب دی په تحدی پایات دیارلس او سوارلس کې دارنګه زجر او تخویف دی په سبب د مینې د دنیا د حب دنیا دا پنځلس او شپاړس کې بیا تسلی ده چې ته و دای په حق یې غوړې او چې کوم منکرین دي نه دا معاند دي دی عنادګر دی دی له عذابي هغه ول ساعت کې ذکر کوي بیا درې مداوم دغه وا لکه څنګه چې مکه تاسو اوریدا بیا زجر دې سره تخویف او خروینه د آیات 18 نه آیات 22 پورې دا تل آیات نه 22 ته پورې بیا بشارت او خروی دې د 12 آیات نه والا 24 آیات ته پورې بشارت او خروی دې په 12 24 آیات کې دې دوه آیاتونه دي بیا باب دیم دې تر یو سل یولس آیات پورې پدې کې قصص او واقعات د انبیای کرامو ذکر دي ګڼ وو چې دا دله نقلیوم دی اصل کې پرد د شرک فی العباده او پرد د شرک فی علم او پرد د شرک فی تصرف دا غیره پرد دلایلوم دي دا رنګه دا مفید د تشجیع دي دې کې مقصد تشجیع د نبی علیہ السلام ته دا رنګه تسلی دا غته او دا غته بیدار وتا وګوره واقعات نوح علیہ السلام او د هود علیہ السلام او صالح او شعیب علیہ السلام دی کې رد د شرک فی العبادت صراحتن دي واقع د ابراهيم عليه السلام او د لوط عليه السلام کې رد شرک په علم رد شرک په تصرف دي واقع د موسی عليه السلام کې هغه مجمله ولي راغې تفصيلونه تیر شوی دي مخکې او سرستوم را رواني سورې یونس کې هم تیر شو هغه مفید د تشجيع ده مقصد پکې تشجيع او بادري ورکوللي او تسلیم د صراحتن دارنګي تفصيل د واقع د نوح عليه السلام وګورای کې ذکر د دعوت د توحید ته پینځي شوشبګي شایات کې بیا تکذیب د خلقو د تسلورو طریقو اغه په شیات کې ذکر کړي بیا دعوت دا ذکر کړي د اتی شیات نه والا یو ډیر شیات پورې دې د پاره چې د مکذبین وهمونه ختم شي بیا طلب د قوم د عذاب چې قوم عذاب طلب کړي او جواب دا غیاب ذکر کړي دو ډیر شتي ډیر سلور ډیر شکی ازجر دې 15 ډیر شکی 35 کې بیا ذکر کړي تفصیل د غرقېدو د خلقو او بیا د نوح علی السلام کشته کې سوریدل او بیا پل بچی لرا بلل چې راشه مون سره سور شو داغه جواب او بیا داغه کیشته والا نجات او بیا د نوح علی السلام دعا د پشان د زوی کې او جواب د الله له طرف نه دا وګوره د شپږ ډیر شیات نه تر اته سل وخت پورې بل تفصیلی بیا دلیل د پاره د اثبات د صداقت رسول په نه سل وخت کې تفصیل د واقع د هود علی السلام ته وګوره دعوت داغه توحید ته ذکر دی 500 او 500 آیات کې او 250 کې بیا ذکر کړي تکذیب د قوم مو او جواب دا غره طرف نه 350 نواله وو 50 پوری یا ذکر کی عذاب په مکذبین باندې او خلاصې د موحدین ذکر کی دا ته 50 نواله شپتا یا ته پوری تفصیل د واقع د صالح علی السلام ګورا اول دعوت د توحید ته بیا د غی تکذیب ذکر کی او شپتا دو شپتا یاد کی 61 باذر کی بیا ذکر کی اس بات د رسالت سره د معجزین په 63-64 یاد کی بیا ذکر کی تفصیل د عذاب په اهل تکذیب او خلاصې د اهل ایمان ذکر کی تر ته شپتا یاد پوری تفصیل د قصې د ابراهيم عليه السلام وګوره لومبه ذکر کوي راتل دا رسولو ملائکو او دارنګ میل مستیا اغیلې چې کوم ورکلې وا سخي ولا ریت کړه واغه ذکر کوي نه هش کېته کی او بیا ذکر کوي چې راغی نه یره را لاله پزړه کی او باغی ولا تسلی ورکړه او یا آیات کی بیا غی بشارت ورکړه په بچی د ابراهيم عليه السلام د دی بیبینا او داغه تعجب کول بیا او ازاله د تعجب داغه غم ذکر کوي او یاد گو یاد دی ویا کی او دارنګه طلب د ابراهيم عليه السلام تاخير د عذاب د قوم لوط او جواب د ملائکه هغه تاغه ذکر کړي تلور او یا 15 او یا شپږ او یا کی تفصیل د واقع د لوط عليه السلام غورا اول راتله د استاد او ذکر کړي ملائکه او بیا په لوط عليه السلام باندې داغي د وجنه کم څنګه سیار اغلی واغه ذکر کړي وو او یا کی ځکه پیجندلې نو کنه چې ملائکه دي او بیا مخاطبه کړي قوم د لوط عليه السلام سره او اته او یا کی او نه او یا کی او تی یا کی دارنګه تفصیل د نبی عليه السلام اغه نبی تا او خبر ورکولی په هلاکولو د قوم باندې او طریقه د نجات ذکر کړي اغه د آل لوط او د لوط علی السلام د خاندان رستو تفصیل براشي وتیا کی دارنګ تفصیل د دا عذاب بیا اغه دعا کیا او دری اتیا کی ذکر کړي د شعیب علی السلام واقع کې اور اول دعوت کې توحید تا بیا نه هره د مظالمونو پاموالو کې ترشپګتیا پوري دارنګ تکذیب د اغیر د لا پواتیا کی او بیا دعوت دې دته او هم د مکذبینو د فقی په دعوت کې دا تر نوی آیات پورې او سلورم بیا تکذیب داغي ذکر کوي دلا دا سي چې به د بی غون تکې دته او د بیا دی ول جواب هم ور کوي یو د نوی پورې دا خبره بزي د نوی نه افه د نوی آیات نه تر 93 پورې او پینځم بیا نزول د عذاب منکرینو باندې او انجا او خلاصې د مؤمنینو ذکر کوي 15 شپې ته 15 95 96 97 98 99 100 آیات بیا س آیات کی چراغه تعلق در دی واقعات سره رد شرک تصرف دی آیات 195 کې واقعه د موسی علی السلام اختصارا ذکر کړي او ذکر کی عذاب په آل فرعون 101 آیات کې بیا تقسیم د خلقو له دوه قسمونو ته نو د اشقیا او بدبختو لپاره تخویف دی 105 106 107 آیات کې او د سعدا او نیک بختو خلقو لپاره بشارت دی آیات 108 کې بیا رد په شرف ال عبادت په آیات 109 کې او په دې کې تسلیم ده چې انترام کوا زجر دی په اختلاف او شک باندې سره د تخفیف نه 110 111 کې دریم باب بیا ډیر مختصر دی دغه ځین اخر د صورت پورې په دې کې تشجیع دا 15 امور ذکر کړي دی یو سل 12 نه یو سل 15 لس پورې 112 نه 115 پورې بیا زجر دی په ترک د نه نه منکر چې هغه سبب د عذاب دی دا په 116 کې بیا ذکر کړي فائدہ د دعوت چې هغه دفه د هلاک ده هغه په 117 کې ذکر کړي او دارنګي په سره خلاف هم پورته کیږي کنه آیات 118 کې فواید ذکر کی په اقاد د انبیاءو کې پایت 120 کې اعلان د برات پس د بیان نه دا ذکر کی 121 122 کې او اخیری آیات بیا خلاصه او نچوړ دي د ټول صورت ښا بسم الله الذي له تمام العلم وكمال الحكمه وجميع القدره الرحمن لجميع خلقه بعموم البشاره والانذار الرحیم لأهل ولایته بالحفظ فی سلوک سبیله المختار بسم الله خاص و مدد دنون دا اللہ حغزات چی پورا علم داغ دے و کمال حکمت داغ دے و ټول قدرتون داغ دی رحمان ذات دے ټول مخلوق باندې رحم کړل دے چی بشارت او انذار عام کړی دی رحیم دے خپل دوستان و لداغی حفاظت کی چی کل داغ غور لارے اختیار کړم عرف لام را الله پوئیږي په معنا د دې کلماتو بس کی تیر شوی دی بار بار بس دغه مختصره خبره کوه چې اصل حقیقت د دې الله ته معلوم دی کتاب احکمت آیاته کتاب دا یو عظیم الشان کتاب دی دې ته یې اصل کی خبره مبتدا حذفی هاذا کتاب دا یو عظیم الشان کتاب دی احکمت آیاته چې محکم دی آیاتونه د دې محکم شوی دی دا منسوخ کیږي نه د کیسه کچوالې نشته دا پاخري یا جعلت حکیمتن او حکمت آیاتو دې ممانه دک دې د حکمت نه آیاتو نه دلې ثم فصلت بیا تفصیل او وضاحت هم شوه دې ملت حکیم خبیر دا غزاد در طرف نه چې حکمتونو والا او خبردار دې ور دا ثم دې مقام کې تعقیب ذکرې ده پاري دغه دا مطلب نه چې دا مخکې خبره مخکې ونه بل رستو دور پسې ده او رستو راغلی ده لکه عام عربی کې چې کوم عام قانون دی رسومه ونه دلته کې سومه تعقیب ذکر دی پاره دي کې مطلب څه بیا دا موره دا خبره موره سومه بیا دا موره فصلت ملت حکیم خبیر چې تفصیل کړه شوی دی د حکیم ذات د طرف نه چې خبردار دی معنی تفصیل دی پکې دا هغه مسلو چې هغه ضروری هم دی او مهم هم دی اغه سم مساله ده الله تعبدو الا الله دا الله تعبدو سره لګي بیا خود انزل سره نو کلام کې به رو باسي چې نازل شوه دې په دې مساله چې بندگی مکوای د هچا به د الله نه دا د الله د کتاب موضوع ده ورغه په دې بحث کوي بس سورہ مزمنونه چې دی هغه به دې تراجی چې الله تعبدو الا الله انزل به الله تعبدو الا الله زجاج وی امرکم بی اللہ تعبدو اللہ حکم کرده تاسو تا پدیچ بندگی مکوی دبل چابی دا اللہ نا یاد آمخ کی احکمت و فصلت سرم لگولی شی چه تفصیل شوید پدیچ اللہ تعبدو اللہ دا دی مسئلی تفصیل لی بکی یا محکم شید محکم زکلی یا دا حکمت نڈک زکلی چه دا مسئلہ دا پکی اللہ تعبدو اللہ بہتر داو چه زن لکلامی کا الله تعبدو الا الله نازل شوی دی په دې مسله چې بندگی مکوې د بل چا به د الله نه د دې د قران کریم موضوع مخکار شو چې هغه شیر توحید او لکه څنګه چې دلته وي دې صورت کې سوال له آیات کې رستم دا خبره ذکر کوي کنه چې فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو دا قران کریم څه د پاره نازل شوی دی دا په دې مسله نازل شوه دي چې لا اله الا هو دې موضوع ده کنه دا هر کتاب دا هر تقریر او دا هر بیان یو موضوعي د دې کتاب موضوع سره توحید الله تعبدو الا الله انني لكم منه نذير وبشير یقینا ز تاسو ته دا غد طرف نه دا غد اړخ نه بیان د یری کوونکې او بیان د زیری کوونکې زه د هغه د اړخ نه یم الله را لېږلی ما دې ته اشاره شوه زه مبروس یم دارنګه زما کار څه دی یو انذار او بل تبشیر نذیر هم یم او بشیر هم یم چاله یره ورکوم چې نه منی اسوکې چې منی ناغله بشارت او زیری ورکوم او ان استغفروا ربکم او دا چې بخنه او غاړې د خپل رب نه ثم توبو الیه بیا توبه باسه غتا ور استغفار کې او توبه کې څه فرق دی چې دا عطف کړی دی باغی دا قانون دی عطف کې مغایرت دی و استغفار باللسان او توبه بالقلب نو مطلب یې سره او دا چې بخنه او غاړې د خپل رب نه په خلو ثم توبو الیه بیا وګرځه اغه ته پزړو صرف په خلو خو کار نه کیږي کنه چې توبه توبه توبه تر سوچ په ځل کې تا کلک قصد نه کړی چې دا ګناه بن کوم نه ځکه ورپسې ثم توبو الیه نو څه چل بوشي یومتعکم متاعا حسنا فیدی بدر کی تاسو تا فیدی خیستا خیستا فیدی بدر در کی خواه کدا دی مکلو کنا نو خیستا فیدی بی نوح علیہ السلام خپل قوم تم داغی فیدی ذکر کروی سور نوح کی براشی لسم اتم نهم لسم یو لسم آیات کی ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی آلمت لهم واسررت لهم اسرارا وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يا الله ما خديلا خارخ کار دعوت ورکو ما اعلان نو کړ دیتا پټي پټي خبرې مو ته وکړي دعوتونه مو ورکو ما وته وی چې بخنه غواړي درب نه زکاغه ډیر بخنه کوونکې ده نرو بلیږي پتا سبحان باران د ضرورت مطابق او زیاتی با کی مالون استاسو زامن استاسو او درب کی تاسو لا باغون او درب کی تاسو لا ولی او با بڑی رشی کمل کی تا دی استغفار فیدی دی گنا یو متعکم متعان حسنا تا دی متع حسن تفسیر شاگا کنا سوره یونس کی نوح کی چکم رازی نو متع حسن دغا دی چه تاسو لا با خیستا فیدی در کی دنیا کی تاسو روزی بداسی چه تاسو بتنگے گئے نا باران با دا ضرورت مطابق کی گی دارنګ مالونه او زامن کې بدل الله برکات واچي تاسو له باغونه درکې تاسو په ملک کې وبډې رہی یجعل لكم انهار په کوم ځای کې چې وبخمې کنه الته زندګی ډېره مشکلې ځکه یجعل لكم انهار او د استغفار د فیدیشته حدیث کې مراغلوي چې محمد رسول الله فرمایل چې من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب کم سړی چې استغفار لازم وو استغفار صرف دې ته نه وی لکه زما ستا چې کم چې صرف په خلی باندې دا وای چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله نه دې کې څه ده نشته بلکې دا خو الټه کې دی چې سبب د عذاب وګرځي استغفار معنی د زړه نه خپې معنی کېدل په ګناه باندې چې شوی دا نه خو بیا به نه کوم الله بیا به خپل نظم او دا درو دي سوسو زله مخې ته کول سوسو زله سور زیات چې وای کنه او په لګري دا قصتي چې زمانه کم ګناه شوی یا شوی دی دا یې خپل بیا نظم دا استغفار دی په صحیح مانو کې هغه کې فائدہ دادا چې الله به د هر تنګ سیان او بس یا الله له من کل ضيق مخرجا او من کل هم من فرجا او مخه ته چې کوم خبره در روانه شر ته به څنګه کیږي الله به دا آسان کړي او يرزقه من حيث لا يحتسب دا داسې زینه بدله روزي ورکړي چې زبر ګمان هم نه وي دا درې فریدي دی په کې غټه ښه نو متا حسن دا شکنه الا اجل مسمن تر نیټه مقرره معنا تر سوچ ته په دنیا ژوندې او یو دی کل ذی فضل فضلا او ورکی هر خاوند د زیاتوالو د زیاتوالي د نیکو تا فضله غره بدلا معنا کم چې خاوند د عمل صالح دی ذی فضل سره ذی عمل صالح کم چې نیک عمل والے دی غره عمل والے دی الله اغلا فضل ورکی فضل سره جنت ته کنا فضل سره جزاء او عملي هي دي کنه د در عمل جزاء ده کنه چې ته غره بدله وي جنت او ورکی هر خاوند د فضل ته جنت دکا قرطبی لیکلو اے کل ذی عمل صالح جزاءه او ان تولو کتا سم خوالو فینی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر یقینا زیریکم پتا سو د عذاب دروازه لوینا کتاسو مخواړو مسلو منمنل کنه ندی ته وای فینی اخاف علیکم انا فقل لهم انی اخاف علیکم دی ته بیا داسې وای چې زه یره کوم عذاب را روان دي درنګ دې کا سات دي الله سره ډیر شتا وان ډیر نشته وشي معنا کې دې چې تعالی سلوخ کاله مهلت درکې لکه فرعون لې چې ورکلو تعالی بم درکې 50 کاله بدل مهلت درکې چې زه چې سخر مسته کې وکا په اخر کې بدر اگیر کیخه الى الله مرجعكم خاص الله طرف ته پیشی ستاسو دا وهو على كل شيء قدير او هغه په هر څه باندې قدرت لرونکي نو چې کله دا چې وخر روان دي او ټیم را روان دي چې الله ته په پیشی نو داغه لپاره وقفل کا غوونه نه سمای دا چې په عدالت کې پیشی داغه لپاره خپل تیاری نه کوي چې کله دا الله دربار کې ستاسو واپسې دا پیشی دا کاغذونه برابر کده اوس نه هل ته بیا نه کیږي سو ته دې نه ځان برابر کا او هغه پارس قدرت والے دی ګوري مانا دنیا کې ما عذاب در کول شي او کله اخرت ته رسو شي اعلی خبر شه بل داود صورت مخکې مرته خلاصه کې انهم یسنون صدورهم یقینا دی ران غاړي سینې خپلې لیستغفو منه دې د پاره چې ځان پټې دا غنا مانا د دې کافر او بدعمل سړي کار سره دې دا سینرون غاړي سنې پاره به کې وي برغول ده د دې جن مصنع اغه ویختو ته وی د زنانه چې کله هغه کم سه شوی مانه برخ کړی شوی کنه دا رنګ هغه پړی ته وی چې هغه کې دوه ولې ول شوی کنه ولونه ته شوی دی یو بل نه نو یې سنونه دیران غاړي دیرا برغی سینې خپلې څه د پاره را برغی دا الله نه خپل خبره پټي چې زما پړه کې ګنې کوم منافقت څه کنه یا کوم چالاکی دو کوم دوکړه چې زویم چې هم دې خرمایم دې ثواب کنه دا ګنې الله ته پته نشته لیستغفو منه دا خوره غلط عقیده را کنه مانه یو سړی په ځل کې کفر لري ایمان قران پیغمبر د الله وحي د الله دین د الله د دین مراکز جمعهتونه د الله د دین نوم غستون کې علما او دارنګ داغي تابعدار نیکان خلق هغه د بدی شي خو لیکن دی وی چې کنه په ما باندې خلق خبر نه لري ولې د الله نه پټه الا انهم یسنون صدورهم ليستقوا من علا خبر شه حين يستغشون ثيابهم کله چې دي ځان ران غاړي مان ځان پټي په خلو جامو کې يا علم ما يسرون وما يعلنون پويږي الله پاغ چې دي سپټ کيو پاغ چې دي سخکار کوي الله وي کله چې دي ځان جامو کې ران غاړي د خیال دار چې چاونلي دمه ني ماته پته ده يا علم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور یقینا هغه پوه دی په هغه رازونو چې په سینو کې دي سینو کې په زړونو کې چې کوم رازونه او خیالات او کوم سوچونه او افکار دي کنه الله تعالی هغه پته لغه انه علیم بذات الصدور او تا ته به رامخه دي چې په فلانی ټیم په فلانی وخت کې تا دا کار کول کېږي دا سوچو تا دنیا لدا کیمرې نه دی ایجاد کړې نه ایجاد کولی شي یی خدای ایجاد کولی هیڅ ظاهری کوم سیزونه نه هغه دای فوټو به واخلي یا زیات نه زیات بداو کی چې یو ځای کې یو انسان تعلق پاتې شه د نزا نیمه ګنټه پورې یا نیمه پورې یا ګنټه پورې دا غزینه بیا هغه تصاویر حاصل کی لکه نن چې جدید کیمرې راوتري لیکن دا سو کوم نشي کولی چې په دې وخت کې په دماغو کې کم خیال چلی بلکې کم سوچ دې راغلې دا یو سو تصویر کشي نشي کولی ها دا الله جل شانو انه علیم بذات الصدور نو کته شهره دا لکه خبره زکه پټه ساتو چې کدین ته پوره غاړه کیدو کنه او د دې پیغمبر خبر هم نو بیا به سخرو بیر خلک دنیا کې داسې چې غیبی بیا به سخرو الله وی ولې په زمکا کې پدې د زمکې په ګوتونو کې چې الله څه پیدا کړی دي د دې د روزې تنظیم کړی نه دي چې چا پیدا کړی دي کوم خالق دی نه غیر راځي کوم نه کنه او ما من دابتن او نشتا حزن دا سر دا زند سرونا فی الارد پزمکا کے الا علی اللہ رسقوا مگر دا اللہ پا اللہ دا روزی دا آغا پا اللہ دا آغا مخلوق روزی دا دا آغا زند سر دا روزی دا الا علی اللہ منع یو مطلب دا الا من اللہ رسقوا حروف جار دیو بل پمانا رازی علی پمانا نمینی مگر دا اللہ دا طرفنا روزی دا آغا مقرر دا یا علی پمانا دا اندر تسلی دا پاریخا کله ته صلی الله پاری په الله تعالی لازم نشته اهل سنت وي خو دا الله په ځان لازم کړی دی الا الله رزقها دا وجوب تفضلی وي وجوب استحسانی وته وي ها او یا علم مستقرها پویږي الله په زید قراری داږي په شاد پلار کې او مستودع ها او په زید امانت داږي پر رحم نمور کې دا زند سر دې د جوړې نه پیدا لري هر زند سر چې دی یوازې انسان نه ګوري ها دنیا کې چې څومره سيزونه الله پیدا کړی دي کنه د دې جوړې نه پیدا کړی دی او ماده او بل نارینه او هغه د ملاب نه الله دا پیدا کړي د دې ځای کوم دی شاد پلار کې پروت دی او په رحم د مور کې پروت دی ها او دا غزنه بیا دنیا ته راځي شاد پلار کې دی رحم د مور ته لاړ نو کله د بچی په شکل کې شو جنین دی کله دا هغه په شکل کې شو بار هغه وروته او دا غینه بچی پیدا شو هغه مغزه کې پروت دی خپل مرکز کې هغه مستودع لیکنه د امانت ځای دی کنه اول ته تر څو وخت پورې چې الله غواړي نه وخت پورې ساتي کنه پدې نه باتاتو کې بوټی نه دی بوټی پدې کې مشتا او الله حدل ته خصوصا د دابې ذکر کوي دا پس ته وي کله ما يدب على الارض ارغه شي چې هغه پزمکه باندې قدم اچي نو د ازمکه داسې دب دب غون ته کوي کنه دې ته وي دب اوس مګیم چې رواني دا د خپل ګورې غرب شتخه دا بیره خبره ده چې ته نه وري ولستا دغه دومره تیز نه ده وګونو اړه دوره تیز نه ده چې دوره نری आवाज غرا کشکیخه نری आवाज نه راځي کني چې هغه پزمکه ګرځي د خپل درزار دی د هر مخلوق زه دی وجنه عام مخلوق ته بیا دابه وي اکه انسان دی کبل څه ځان ته سر دی ټول ته دابه وي پرې نه باثاته کې مله داسې پیدا کړی دي چې وګوره جوړه جوړه دی وګوره بغیر د جوړه نه کیږيخه د جوړه دی نارینه او زنانه دی پکې باقی ده او ماهرین وی چې کوم د دې نباتاتو ماهرین دي چې سیوا د کیلې د بوټي ده چې کیلې چې د اسره مور د دې کې پلار نشته لیکن پلار نشته وي دا هم الله نذیر خي چې په حیواناتو کې هم کله کله داسې وګوره عیسی علی السلام ته مور نشته او پلار نشته په دغه شان په دې میوې کې وګوره دا واحد میوه ده چې مور نشته او پلار نشته نور یو میوه دنیا کې داسې نشته چې اغه دا یو غاړه تک کومه ماده چې دا بلې غاړه تک کم نر دی دا غي د ملاب نه نشي یو دې پر الله جدا تنظیم پیدا کړی اغه دا تنظیم نشي دا بوټي خپل خوځي را خوځي اغه په موږ د انډک سوندک بادونه اوس په چلیږي کو شروع شي چې څنګه شروع شو کنه د سپرلی دا هواګانې دا ر دې زنا غرا والی د نارینه غ ذرات را والی او په ماده ورنولي چوروي نه لنګه پاړو بیخه دا تنظیم دی د الله دې لوی تنظیم او دلته خصوصا د دواب ذکر کوي بیا ها د حیواناتو چې په دې کې مور او پلار دي او دغه مستقر شته د انسان نطفه ده نو دغه شاندار سیز ده کنه ای کوم سرتوبت شته کنه چې دغه ناغه علوق راضی اوغه بچي پیدا کی کل فی کتاب مبین دا ټول دی په کتاب سرګن کی کتاب ښکارا کی معنی لوح محفوظ کی الله دا ټول دی چې دین مخلوق دور رزق ده ته خو پریدا دا میګي ځکه الله وخت مقرر کړی چې په دې ورځ دې پیدا شو دور عمر په دنیا کې تیری دور قدمونه باخلی دور ساونه باخلی د خپل مناسب دور دور زینو کې بغرزی دور دور فاصله بکی دو دور دور رزق با دې خوري او دور به ځان له ذخیره کړی غبه نصیب نشي هبه دې پاتې شي دا د میګینو ستاسو خود دی د ټولو کلن فی کتاب مبین نبل دلی وهو الذي الله حقصات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونو او زمکه په سته ایامین په اندازه د شپږ ورځو کې مخکې مې د معنا د لیکلو او درشیو چې په سته ایامین په شپږ ورځو کې الله پیدا کړو وځي وي اسمانونو او زمکه چې نو نور اس کوم مینو نو چې نور اس کوم مینو دا ورځې رقم نه رالي وې مراد تینا د ورځې اندازه را کنه چې ورځ سور اندازه ده دا غي اندازې مناسب شپږ تیر شوی دی شپږ وقفې معنا 12 چک 72 72 غنټي تیری شې دي بلکې بیا اوس رښتوم مراد ده په سته ته ایامین پانداز د شپږ ورځې کې دي کې هغه سوال یې مارته بار بار ویلی چې جواب په ذهن کې ساتي چولې الله جل شانه دا سمدستي نشو پیدا کولې چې کون نو په یكون پیدا شوی شپږ ورځې کې پیدا کول یا پانداز دا لګي دا یې جواب اشاره د تدریج ده څه ده تدریج ته چې دنیا کې ګورې هر شی په تدریج دی کلی کې به نظر ونه تلی کې به نظر غونه دا ول نه بر دی زینا بنیاد شروع کې کني به کني به او غږ کې بګه ټک دی بیا برورو پاغه دیوال کې جه بیا دیوالونو په طریقه باندې برابر شنه بیا په پاسه چت غور دی نو بیا به داګه رستو آبادی جوړی کې بیا په نور کارونه کې انسان دی دا ول له نو پیش کل کې دی بیا جنین دی بیا دنیا تر هغه هغه وخت لا غاخونه خل کې نو سترګو نظر کمزور یو په دمه د مرورو ارتقا تر روانو دغه شان هر یو سيزواله په دنیا کې ری تدریج ته اشاره ده په سته ایام او کان عرشه علی الماء او عرش د الله په بو باندې زمکه اسمانونه نو اوس خدای اسمانونه د پاتره د الله عرش کنه نو مخکې عرش کوم ځای وي په بو باندې علی الماء چاې ویدا دې مقام کې ما کنایر د ټول موجوداتن علی واقیف والجواهر کې علامه شعرانی وی چاہے په ما وی خلاتا او عرش د الله په خلاوان دي او چاہے دا کنایر سلطنت ته د عرش وغیرہ دا ټول به مطلب خبرې وی خو خبره دارا بس عرش د الله مشتا او الله پاره استوا د خپل شان مناسب کړی دا کوم وخت تیر شي تا ته سورې یونس کې هغه برابر دی د خپل شان مناسب او زمکه او اسمانونه چې لانو پیدا نو دا په وبو باندې و د دې په ظاهر به ایمان وروړو او تاویلی معنی کول چې بادشاہی دا غ پټول موجودات دا یا کان زاهد دي دا خپل د معتزله او د صوفیان او موفیان د باطله خبره ده بهتره خبره ده دا چې وکانه عرشه من قبل خلقه ما علی الماء و تخدا الله مخکې د پیدایش د دې دوالونو د زمکه د اسمانونو نه علل ما په بو باندې چې دا غینا دا غی لاندې د دینه سیوا بل څه نو صرف او بوې صرف او بوې په دې کې او بلې خبرې ته اشاره کی دي شي چې د دې او بون الله عرش ژوندې پیدا کړل او جعلنا من الماء كل شيء حي هل تدري معنی دې یو معنا پکې ده چې څومره موجودات کې په دې زمکه د او بو د وجري دایات ساته کو په زمکه نه وي نو دا زنده سر بنو نو به انسانونو به دا نور حیوانات دا د اوبو دلته دا اوبو یا ذکر کړی چې دا اصل د موجوداتو دی ښه او کومو سیارو کې چې اوبه نشته نو اگر چې دا غي سطحې د دې ځمکې نه ډېرې زیاتې دي لیکن پایې کې نه انسان نه سم مخلوق شته نه پکې څه بوټي موټي کیږي ولې اوبه نشته کنه او اوبو کې جزء اعظم چې دی نو هغه اکسیجن دی اکسیجن پکې شامل دی دا غیر وجه نه دا پر دنیا کې فضا کې خوريږي چې خوريږي نه انسان هغه ته ضرورت دی ځکه دی چې پیپړو ته پړپوس ته کوم هوا کوزي د اکسیجن دغه دا کم ځای کې نه سړی مري یا نه پاتې کیږي دا هم الله ډېر وافره پیدا کړل دی وافر مقدار کې نه دی اشاره لا او به اصل د موجوداتو چې کوم هغه وو او باقي نور په کیفیت مونږ نه پوهیږو چې په څنګه وي او څنګه نه وي په کومه طریقه وي دا څه د پاره راځي وکړل لیبلوکم دیر پارا چی اس میختو کی پتا سو باندے ایوکم احسن عملا چی کم یو استاسو دیر خیست عمل والا دے مانا اللہ پتا سو دا ازمیخ کاؤ چیرہ تاسو کی خیست عمل والا کم دن ازمک آسمانو نے پیدا کرو دا پورا ترتیب پیدا کرو ڈانچے دا پیدا کرو دا نظام جوڑ کو دیکھ انسان را استو او انسان تا وقت پو اخبان یادگرن اور کئی چی دا عملو کا دا ہوکا دا ہوکا الله دا ګوري چې کوم یو پکې خیرسته عمل والی چې زما د حکم موافق چلیږي چې زه د سویمه غشان کوي ایوکم احسن عملا او دا څه ونوي چې ایوکم اکثر عملا چې کوم یو پتا سو کې ډیر عمل والی دی عملی پکې ګورم چې عمل پکې ډیر سو کوي نه ډیر والی مطلوب نه دی مطلوب حسن نه او حسن حافظ ابن کثیر وی په دوه سیزونو راضي په عمل کې معنی په عمل کې خالص په دوه سیزونو راضي ان یکون خالصا لله یو دا چې خالص د الله لپاره دی بل چا لپاره نه سمره چې سوچوالی پکې کنه ته دومره کامیاب دی او بل وعلى شریعه الرسول د نبی علیہ السلام په طریقې نو فمتا فقد احد هذین الشرطین بطل وحبط کله چې په دې شرطونو کې یو شرط نو کنه عمل دی باطل لروړه یې اسره کړل دی ما هندستانه خو نه راځو جو یوم الدین عامله الناسبه ذکری احسن عملا چې کوم یو پتا سو کې خیسته عمل والے وي ورو ورو پسې سورې کهف را روان دي رستو پاره سم پاره کېل ته بم راشي سورې کهف وما یا تینا جالنا ما عل الارض زینۃ اللہ لنبلوهم ایهم احسن عملا زمکه کې کوم سيزونه چې دینه دا خاص دې د زمکه او دې د پاره مې پیدا کړ چې ازمیخ تو کو پدی باندې چې کوم یو پدی کې ډېر خیسته عمل والے وي رستو سورې ملک راشي هل ته دا فرمایي چ خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن عملا الله مرګ جون پیدا کړ دې لپاره چې ازمیښو کې پتا وسو چې کوم یو پتا وسو کې خیرت عمل ولرې درې زائده فرمایلی دی ښا او دې لوی ویلی چې ایوکم اکثر عملا ډیر عمل والا پکې ګورم ډیر عمل والا نه احسن عمل والا پکې ګوري او احسن عمل یو دا چې د الله رضا لپاره بل د نبی له سلام په طریقې نو کامل د الله رضا لپاره نو اگر چې د نبی له سلام په طریقې دی بیا حرام او کله الله رضا ده پاره وو لیکن د نبی له سلام په طریقه نو نو بیا هم برباد دي لکه د بدعتي عمل بدعتي خو ځنه کی کوم کنه خدا چې ته نه ویل چې ګناه کوم او په خپل ذهن کې هغه نه کی کړي چې دوام وکړه خیرات ته وکړو او دان وکړو لیکن د نبی له سلام له طریقې موافق نه دي کنه بیا هم شرط پکې ختم دي کنه او کله چې دا شرطونه ختم شي دا عمل حیثیت هم ختم شي ښه ځکه وي چې فمتا فقد احد هذين الشرطين بطل العمل وحبط حافظ ابن كثير ښه اولا ان قلت او کتو ویدیتا انکم مبعوثون چی یقیناً تاسو برا جوندی کولی شے من بعد الموت رستو دا مرگنا لیقولن الذین کفرو نخام خا ضرور وی بدا کافر خلق ان هذا الا سحر مبین ندی دا مگر جادو خکاران پورا دا سنگ جادو دے چی تدی توی چی دا مرگنا پس برا جوندی کی گئی نروی دا جادو دے مانا دا دا سحر پشان تگی دا ماسر تگی خبر رکے منگلوی تگی راکے منگلوی ایسی تگا ما مونگا ٹھگی چی داو کاو داو کاو داو کاو دنیا دا مزیر آبانی پریدے دائی کنا دنیا کافر چگی دا خبر کئی چی ملا دارا ٹھگی خبر دا مانا سحرن مثلوہو فی الخدیعات والبطلان ابو سعودوے یا سحرن من عمر باطل شیئن لا اصل لہو اللہ مالوسی تفسیر روح المانی کے وے دا سی سیز دی چی باطل لے دا سی دی چی ساسلی نشتکن او دا میشہ دا پارک کافر ہوئی خوا لکے او کافر بکے وے وی په د جنت حسین حوری استایلی وی ما وی زې چې زو دا اسه زور ورده ما وی زې چې زو دا اسه زور ورده مړه کار را لګور چې دا کوا دا مکوا دا کوا دا مکوا په دې موږ د جنت حسین حوری استایلی ها دا وی موږ دوکه کوي موږ ټګي په موږ مټاګه ها دا مخکنو کافروم دا ویلی وسنه کافروم دا وی ها او د دې وجه نبی ادا الله نه ګیلی کوي کله الله ته غلط نسبتونه کوي د دحریا دا منکر د شریعت دا منکر د وحی دا منکر د قران او د سنت دا غي د وګوره بیا خلک وي دا فلسفي دي فلسفي نه وي اکفر دي غټ کافر دي چې غلګي د الله د ذات باره کې دا څه خبري کوي چې د بې ادب الفاظ دي عام خلک چې غاوري ته په کله فلسفه ګوره ګوره پټه ظاهر د کفر دي او دا غي نه بزان ساتي ډېر دنیا دا څه دا چې وګوري نه غي د خلین دا څه کلام وي دا څه خبري وي بلکې زمون جاهلان خلک ایبم کله کله څه خبره کې غوسه شي کنه په غوسه کې بیا الله تم کنزل کوي غره او په غوسه کې قران تم کنزل کوي او په غوسه کې بیا هر څه ته کنزل کوي د دین خبره تم کنزل کوي دا ډېر خطرناک حال لخه شیطان په حاوی شي کنه بس دیکه کې ختمي کی ځکه وی دی وی جن هاذا الا سحر مبین وکاو دا خبره مونږ ته وی نو رستو الله جل شان وی چې ولین اخرنا عذاب زجر ورکی بیا رټنه ورکی دیتا چې دنیا کې کا عذاب مونږ رستو انکو کنه نو بیا ومری پچموزی کوي چیرې تا اولی ناراضی او رامون خودور موسم خلاف وکاو د پیغمبر نه مونږ د خلاف را عذاب را نه غین الله رستو دغه باندې زجر ورکړي ولین اخرنا سره بیا ګول عارف لا امر الله پویږي په معنا د دې کلماتو کتاب دا عظیم شان کتاب دی او حکمت آیاته چې محکم شوی دی آیاتونه لري محکم دی آیاتونه لري یا تقدید حکمت نا آیات نلری ثم فصلت بیا تفصیل شوی لری ملت حکیم خبیر دا حکیم ذات د طرفنا چې خبیر هم دی دا حکمتون وال ذات د طرفنا چې خبردار هم دی الله تعبدو الا الله حکم کړه تاسو ته پدې چې بندگی مکوې د بل چا به دا الله نه یا را لګل شوی دی پدې چې بندگی مکوې د بل چا به دا الله نه یا دا حکمتونو نڑک دے پا دے خبرا پا دے مسئلہ چی بندگی مکوئے دا بلچا بیدا اللہ نا یا تفصیل شوئے دے پا دے چی بندگی مکوئے دا بلچا بیدا اللہ نا اننی لکم منہو نذیر و بشیر یقیناً دستاسو دا پارا داغ دا طرفنا بیان دا یری کونکے موزیر در کونکے وان استغفرو ربکم او دا چی پخن او غارے دا خپل ربنا پا جبا ثم توبو الیه بیا توبو باسی اغتا پزلو یمتعکم متان حسنا نو فیدی بدر کی تاس تو فیدی خیستا الى اجل مسمن تر نیٹے مقرر پورے ویوت کل ذی فضل فضلا اور بکی ہر خاون دا نیک عمل تا غور بدلا وین تولو کدا سم خوالو فینی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر نو یقینا زیر ایک ام پتا سو دا عذاب در وزلوینا الاللہ مرجعکم خاص اللہ طرف تو اپسی ستا سو دا اوالا کل شین قدیر وغد پار چیز باندے واسمن قدرت لرن کے علا خبر شیخ الخو انهم یسنون صدورهم یقینا دا خلق ران غاڑی سینیخ پلے لیستغفو منو دی دا پارا چی زان پتی داغنا علا خبر شیخ حین یستغشون ثیابهم کل چی دی زان ران غاڑی پا جامو پلو کے یعلمونو پوئی گی اللہ ما یسرون پاگی چی دی پت سکی و ما یعلنون پاگی چی خکارے کئی انه عليم بذات الصدور بیشک هغه پوه ده پاغه رازونو چې پسینو کې دي او ما من دابتن او نشتا حزن ده صرف الارض پزمکا کې الا علی الله رزقها مگر پا الله ده روزی داغ یا دا الله ده طرف نه ده روزی داغ و یعلم مستقر او پویگی الله فزید استوگ نداغی و مستودا فزید امانت داغی یا فزید قراری داغی پشاد اپلار کې فزید امانت پر رحم و لرمند مور کے کلن فی کتاب مبین دا ټول دی په کتاب کار او سرگن کے او الذی والله غزاد تی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه په ست ته یامن پاندازه د شپږ ورځې کې وکانا عرشو علی الماء او حال دا چې عرش د الله په بو باندې مخکې د پیدایش د زمکه او اسمانونو یبلوکم دغه پارا چې ازمای تاسو ازمیختو کې پتا تاسو ایوکم احسن عملا چې کوم یو تاسو ډیر ښه عمل کوونکی دی او عرشه هو علی الماء حدیث کې مرضی کنا نو دغه شانتی پریدا عمران ابن حسین رضی الله عنه روایت بخاری مسلم کې شته چې کان الله ولم یکن شیء وکان عرش علی الماء الله اس شیء نو او د الله عرش د ابو د پاسو او عرش د الله په ابو دې د پاره چې ازمیختو کې پتا وسو چې کوم یو پتا وسو کې غیر عمل والے دی ولئن قلت وكتداو اي انكم مبعوثون چې یقینا تاسو برا پورته کولې شی من بعد الموت رسد مرغنا ليقولن الذين كفروا نخام خازر البويدا كافر ان هذا الا سحر مبين چنيدي دا مگر دروخ کارا يا شي لکه د جادو په شانتي د مکر او د فريب کارا